Dries van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse motorcoureur Joey den Beste is vandaag om het leven gekomen tijdens een race in Finland. De Achterhoeker was 30 jaar oud. Volgens de raceorganisatie verloor den Beste de controle over zijn motor in de formatieronde. In Eindhoven is een tijdelijk kunstwerk voor Kitty Kottie vernield. Eindhoven heeft nog geen monument voor het slavernijverleden. Daarom was er voor de herdenking gisteren een tijdelijk kunstwerk geplaatst. Het beeld, dat een keten voorstelt, is van zijn sokkel gehaald. Wie erachter zit, is onbekend. In Vlissingen werd eerder dit weekend een slavernijmonument beklad met racistische leuzen. Dat monument was er zonder vergunning neergezet, maar mocht van de gemeente wel blijven staan. Aan de frontlinie in het oosten van Oekraïne zijn de Russische troepen bezig met een opmars. Dat zegt de Oekraïnse vice-minister van Defensie Maljar in een bericht op Telegram. De Russen rukken volgens haar op in 4 regio's en ze noemt de situatie ingewikkeld. Tegelijkertijd zijn de Oekraïnse troepen voor een deel succesvol in andere delen van die gebieden. Ook ten zuiden van Bakhmut zouden de Oekraïnse troepen geleidelijk oprukken, net als in Melitopol en Berdjansk. Maljar spreekt over intense vijandige weerstand en zware gevechten. Wetenschappers maken zich zorgen over de sterke stijging van de oppervlaktetemperatuur van de oceanen. Vooral die van de Atlantische Oceaan is sinds begin maart onverwacht sterk gestegen. Ten westen van Ierland is het water aan de oppervlakte 4 tot 5 graden warmer dan ooit gemeten. Waar het door komt, weten klimaatwetenschappers niet. Ze denken niet dat het te maken heeft met de natuurlijke schommeling El Niño. Om de opwarming beter in de gaten te kunnen houden, zijn volgens de wetenschappers betere thermometers nodig, die ook op meer plekken en dieper metingen kunnen doen. Op Twitter wordt veel geklaagd over de nieuwe beperkingen die het platform heeft ingevoerd. Topman Elon Musk maakte gisteren bekend dat de gebruikers nog maar een gelimiteerd aantal tweets kunnen zien. Voor gewone gebruikers werd het maximum 600 tweets per dag. Inmiddels is het wel verhoogd naar 1000. Volgens Musk zijn de tijdelijke beperkingen nodig om het automatisch verzamelen van grote hoeveelheden informatie tegen te gaan. Dat zogeheten scrapen van data zou Twitter trager en onbetrouwbaar maken. FC Twente-icoon en oud-international Theo Paulplaats is overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Paulplaats speelde in de jaren 60 en 70 als aanvaller voor FC Twente. Met de club haalde hij in 1975 de finale van de UEFA Cup en in 1977 won hij met Twente de KNVB-beker. Paulplaats scoorde 82 keer voor de club, die hij altijd trouw bleef. Ook kwam hij 13 keer uit voor Oranje, waarin hij onder andere met Johan Cruijff speelde. Daarin scoorde hij 3 keer. Theo Paulplaats was 76 jaar. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, bij 12 tot 16 graden. Morgen is er een mix van stapelwolk en zon, verspreid over het land enkele buien. Bij een stevige westenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Bezoek bijvoorbeeld de Goudse Waag, het Kaas- en Ambachtenmuseum en sluit af met een proeverij. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Gisteren is dan eindelijk die nieuwe pensioenwet ingegaan. Het is transparanter, zeggen ze, persoonlijker. Nou, het zal wel, maar er blijven ook tegenstanders die zich zorgen maken. Mij kan het niks schelen. Die €16,63 per maand, daar kan niet veel mee misgaan. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ja, we praten verder over de rellen in Frankrijk. Weet u het nog? In 2005 was er ook zo'n uitbarsting van geweld. Maar er zijn veel verschillen. Saskia Dekker weet het, want die was daar toen correspondent. Morgen is in de Bos de rechtszaak tegen Alex S. En die Alex S. wordt verdacht van hulp bij zelfdoding. Hij verkocht het middel X gewoon via Marktplaats. Hans Peltenburg gaat hem steunen. Ik spreek hem. En ik spreek ook journalist Maud Efting, die de zaak al sinds zijn arrestatie volgt. En dan 2 schrijvers, ja, dat vind ik natuurlijk heel erg fijn. Arno Grunberg, die komt, hij schreef een boek over migratie. Hij reisde ervoor naar Oekraïne, naar Georgië, naar Polen en naar Ter Apel. En met Maarten het Hart praat ik over de nieuwe psalmberijming die precies 250 jaar geleden werd gepresenteerd. Nou, de pleuris brak uit op veel plaatsen, onder andere in Maassluis. Maarten schreef er in 2006 een heerlijk boek over het psalmenoproer. Maar zover is het nog niet. Eerst het nieuws van vandaag. Zondag 2 juli. Cette attaque qui est évidemment intolérable. De Franse premier Borne vindt de rellen in de steden onacceptabel. Intussen merken de toeristen in Parijs nog weinig van de onlusten. You can say that it's still a lovely city and you know we haven't come across any problems. Deze Amerikaanse toeristen herkenden dit soort rellen wel van thuis. We also had that in the United States back in 2021 with George Floyd. So we've already experienced it. Weer een andere toeriste bleef net zo nuchter. We checked out the news. We think it's absolutely fine. There's so many things going on in the world. If you listen to everything, you'd never travel. Gisteren kwam autocoureur Dilano van het Hof om het leven op circuit Spa in België. Raceteambaas van Amersfoort heeft zijn bedenkingen over de bocht van het ongeluk. Ja, de auto's hebben daar zo'n hoge snelheid. Ja, het is gewoon, het is een bloedlink bocht. Blijft het. Als je in die bocht stilvalt, is het extra gevaarlijk, weet coureur Jeroen Blekemolen. En dan zeker die formuleauto's, het was een open auto, zeg maar een kleine Formule 1 auto. Ja, dan ben je gewoon heel kwetsbaar. In Oostenrijk won de Nederlander Richard Verschoor de Formule 2 race. Hij kende Van het Hof goed en via de boordradio droeg hij zijn winst op aan zijn vriend. He was a good friend of mine. Yeah, we are all gonna miss him so much. Take care, buddy. Ook in Oostenrijk werd de Formule 1 gereden. Daar logeerde een groep Nederlanders op een speciale oranje camping. De sfeer was goed. Ja, geweldig. Hallo. Heb je om je heen gekeken, man? Lekker dansen, lekker feesten. Ik heb geen stem meer. Vorig jaar werden op diezelfde camping vrouwen massaal lastiggevallen. Hoe ging het dit keer? Ach man, hou op man. Het is toch alleen maar gezellig, jongen? Waar hebben we het over? De meeste mannen waren nu met iets heel anders bezig. 'S Morgens wakker worden, lekker ontbijt met elkaar. Ja, dan hebben we grote padden, dan maken we eieren en spek en gaan we lekker ontbijt. En dan ga je dus naar de circuit. Nou, dan ga je daar een biertje drinken en bokwasje eten of wat dan ook. Ook op het circuit hadden ze maar weinig nodig. Genoeg eer, altijd belangrijk. Genoeg bier ook. Vlak voor de race werd er een minuut stilte gehouden voor Van het Hof. Voor wie zich nog afvraagt wie er gewonnen heeft. Max Verstappen sets the fastest lap and wins the Austrian Grand Prix. En dan Sigarettenpeuken. Dit weekend werden ze overal in het land opgeruimd. En dat is best een vies karweitje. Het is voor ons ook best wel een intense geur als je al die peuken aan het eind bij elkaar hebt. Nee, dat is niet gezond. Nee. Toch begon iedereen vol goede moed. Dus we hopen, ja, eigenlijk hopen we dat niet, maar op veel peuken die we gaan verzamelen. En er werden een heleboel verzameld. 600.000 peuken is mooi. Een hartstikke succesvol weekend zou je denken, maar daar krijg je toch een iets ander gevoel bij als je de organisatie hoort. Maar als je bedenkt dat er in Nederland elke dag 18 miljoen peuken op straat worden gegooid, dan hebben we maar 0,3% opgeruimd. Dat is een druppel op de gloeiende plaat. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En morgen staat er weer nieuws in de kranten. Die is alvast ingekeken door Juri Stubenitski. Ja, goedenavond. Hoi. De vliegvakantie is helemaal terug. Toeristen laten zich niet beïnvloeden door prijsstijgingen of vliegschaamte, is te lezen in de Telegraaf. Lang leek het erop dat toeristen massaal in de auto zouden stappen, maar meer dan de helft pakt toch het vliegtuig. Het gaat om 53%. De auto zakt weg van 40% naar 36%. Ongeveer 1/3 van alle vakanties gaat naar een zonnig strand. Spanje en Griekenland doen het goed, maar de populairste bestemming blijft Frankrijk. Oekraïne ligt bezaaid met Russische mijnen en ander explosief materiaal. Ook in het dorpje Andriivka, vlakbij Kiev, vinden specialisten ruim een jaar na de bevrijding nog volop explosieven. Dat opruimen ervan gaat tientallen jaren duren, zeggen ze tegen een verslaggever van de Volkskrant. Hij luistert naar een vrouw die hulp nodig heeft van een mijnopruimer. Ik durf mijn tuin niet meer in, zegt ze, of iemand even kan komen kijken. Anderen hebben vrij grote overblijfselen van de bezetting. Ik heb een Russisch panzervoertuig in mijn achtertuin, zegt een man. En hij wijst naar een uitgebrand gevechtsvoertuig met een rode pijl die naar de loop wijst. Gevaar staat erbij. In de loop van het voertuig zit nog een granaat. Het gaat slecht met de zaken van Yevgeny Prigozhin, leider van de opstand in Rusland. Zijn zakenimperium wordt ontmanteld. Volgens Trouw is het doek gevallen voor zijn trollenfabriek, waarmee online nepnieuws werd verspreid. En ook andere nieuwswebsites van de mediagroep van Prigozhin zijn uit de lucht gehaald. Het openbaar vervoer in de hoofdstad is een hele opgave als je in een rolstoel zit. Kapotte liften en roltrappen, oprijplanken die niet willen uitklappen. Slechts 27% van de OV-haltes in Amsterdam is toegankelijk voor mensen met een beperking. Het Parool ging een uur mee met de 21-jarige Kadi Bach, die in een elektrische rolstoel zit. Het begint al moeilijk als ze met de tram wil. Er is een hoogteverschil tussen het perron en de rijplank. Maar als ze vol gas geeft, redt ze het. Iemand anders in een rolstoel zegt dat het slechte OV ervoor zorgt dat je wordt uitgesloten van werk en vrienden. Je raakt geïsoleerd. De gemeente Amsterdam zegt eraan te werken. In 2030 moet ongeveer 2/3 van de haltes toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel. Nog even wachten dus. En tientallen leveranciers van baby- en kinderproducten krijgen een waarschuwing omdat ze de prijzen kunstmatig hoog houden. Dat moet stoppen, zegt toezichthouder ACM in het Algemeen Dagblad. Er wordt gedreigd met hoge boetes. Als er een kinderwagen of autostoeltje in de aanbieding wordt gedaan, dan krijgt een winkel vaak een telefoontje van de leverancier dat die prijs weer omhoog moet. En dat mag niet. Leveranciers die hun leven niet beteren riskeren een boete van 9 ton of 10% van hun omzet. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Pourquoi cette césure? Peut-être ma décision démarre. Me manque-t-il dans cette vie flamboyante, évidente? Ai-je satisfait toutes mes envies? Suis-je encore imprudente? Ça n'a pas d'importance, bien l'heure de sauter. J'ai les yeux grands ouverts, j'inverse la tendance. Je danse, je n'ai rien à perdre, rien du tout. C'est vrai, le changement fait peur, mais ça me porte aussi bonheur. Je te le dis, je n'ai rien à perdre, rien du tout. Et tu sais, je t'emmène. aujourd'hui je doute avec moi de mon choix révolutionnaire. Est-ce par hasard mon âge? Suis-je devenue une adulte? Que vont dire ces sages? Que vont penser ces incultes? Ça n'a pas d'importance, c'est bien l'heure de sauter. J'ai les yeux grands ouverts, j'inverse la tendance et je danse, je n'ai rien à perdre. Niets te verliezen heeft ze, Tess Merlot, rien à perdre. In Frankrijk hield president Macron vanavond crisisberaad naar aanleiding van de rellen in zijn land. Die rellen ontstonden, u weet het vast, nadat de politie dinsdag een 17-jarige jongen doodschoot in Nanterre, een voorstad van Parijs. Ik heb contact met Saskia Dekkers, Europa-correspondent voor Nieuwsuur en oud-correspondent in Frankrijk. Goedenavond, Saskia. Goedenavond. Ja, dat crisisberaad vanavond, is daar al iets uitgekomen dat je weet? Ja, het is al afgelopen. Het heeft anderhalf uur geduurd. En de belangrijkste aankondiging is eigenlijk dat Macron overmorgen meer dan 220 burgemeesters wil gaan uitnodigen. Burgemeesters die te maken hebben gehad de afgelopen dagen met geweld van de rellschoppers. En hij wil dus echt zijn hart onder de riem steken. Zeker na wat er ook vandaag weer met een burgemeester gebeurde. Hè? De aanval op het huis van die burgemeester in La Haye-les-Roses. Een gruwelijke aanval zelfs. Met een auto probeerde rellschoppers echt zijn huis te rammen en daarna nog brand te stichten. Zijn vrouw raakte gewond. En dat is dus echt een hele belangrijke mededeling voor Macron. Ja. En verder was het ook vooral, er moet orde komen, de orde moet hersteld worden en de rust moet terugkeren. En hij heeft dus gesproken met zijn premier en met 6 andere ministers. En iedereen moest ook even vertellen wat zijn terrein was. Hè? Dus de burgemeester van Binnenlandse Zaken, hoe wordt de politie ingezet? Minister van Justitie, hoe gaan we de relschoppers zo snel mogelijk berechten? Economische zaken, hoe gaan we de winkeliers die schade hebben opgelopen, hoe gaan we die nu snel steunen? Enzovoort, enzovoort. Ja, want die burgemeesters die staan ook ergens voor, hè? In Frankrijk. Precies, de burgemeesters in Frankrijk, dat is toch anders dan bij ons. Mm-hmm. Je hebt sowieso veel meer burgemeesters. Het gaat om 35.000 burgemeesters. En ze zijn een beetje het symbool van de staat. De symbool van de republiek. He, een burgemeester wordt gekozen. Ik heb zelf een huis in Frankrijk. En het is een heel klein dorpje met 500 inwoners. Maar toch is die burgemeester heel belangrijk. Hij is voor ons de man waar je naartoe gaat. Als je iets van de staat wil weten. Als je iets geregeld moet hebben. En voor die relschoppers is het ook zo. Zij reageren zich dus af op de autoriteiten. Op de staat. En ja, dan is het dus de burgemeester die in hun ogen het symbool is van al het kwaad. Ja, de mairie. Ik denk dat mensen die in Frankrijk komen dat wel weten. Er is altijd een mairie, hoe klein het plaatsje ook is. Ja. Maar goed, Macron zou eigenlijk vandaag in Duitsland op staatsbezoek zijn. Heeft hij de boel wel onder controle? Hij zou eigenlijk vandaag een heel belangrijk staatsbezoek hebben aan Duitsland. Hè. En dat is sinds lange tijd was er geen staatsbezoek. Dus daar hing echt heel erg veel van af, de relatie met Duitsland. En toch is alles geannuleerd. Maar ik denk, hij moet vooral heel erg laten zien dat hij alles onder controle heeft in zijn eigen land. En wat mij ook opvalt, is dat hij heel voorzichtig is. Hij heeft voor zijn doen opvallend rustig en ook begripvol gereageerd. Met mededogen. He, naar de familie van Nael, de jongen die omkwam. Ook naar de mensen in de banlieues. He, niets rechtvaardigde de dood van een jongere, zei hij al heel snel. En daarna ook heel begripvol naar de politie. Geweld is onacceptabel. En ik heb de indruk dat hij wel geleerd heeft van de afgelopen andere crisis waar hij mee te maken heeft gehad. Die gele hesjes en die pensioenprotesten. Want toen werd hij ook wel pyromaan genoemd. He, een president die vooral zo provoceerde dat hij olie op het vuur gooide. En dan had je eigenlijk alleen maar meer rellen. Ja. En nu stuurt hij vooral ook heel snel zijn premier en ministers naar de gebeurtenissen, naar de mensen die betrokken zijn. Hij wil laten zien, ik sta boven alles En dan moet rust komen in mijn land. Ja, er wordt veel vergeleken met 2005, toen eenzelfde soort rellen wekenlang aanhielden. Jij was toen correspondent in Frankrijk. Zie je overeenkomsten met toen? Ja, ik zie overeenkomsten. Ik stond er inderdaad toen middenin. En wat je zag, dat inderdaad auto's in brand werden gestoken. De woede naar de politie, de woede naar de staat. Dat was er toen ook wel. Maar ik zie ook heel erg veel verschillen. Bijvoorbeeld dat toen was het vooral auto's en vuilnisbakken. Dat was een doelwit. Maar wat je nu ziet, is dat echt die symbolen van de staat zijn. Hè, waar ik het net over had. Ja, het establishment. Ja. Hè, dus die gemeentehuizen die aangevallen worden. Politiebureaus, rechtbanken, scholen. Maar ook journalisten. Die kunnen echt... Wat ik toen deed in 2005, dat is nu gewoon onmogelijk. Dat je daar met een camera door zo'n wijk gaat lopen. Dat is gewoon te gevaarlijk. Er zijn een heleboel journalisten ook echt gewond geraakt. Camera's zijn gestolen. En... een ander ding wat me ook opvalt is dat het veel beter georganiseerd is. Hè, ook door sociale media. Je ziet ook dat het veel sneller oversloeg naar andere gemeentes. En wat ik ook een groot verschil vind is dat ze nu veel meer van de banlieue wegtrekken naar het centrum van de stad. Hè, dus ik heb de indruk dat ze heel veel geleerd hebben van de gilets jaunes, van die gele hesjes. Mm-hmm. Die gingen op een gegeven moment ook naar de Champs-Élysées, ook plunderen en ook daar brand stichten. En dat lijkt eigenlijk bijna een kopie van wat er tijdens die gele hesjesopstand is gebeurd. Dat ze daar heel goed naar gekeken hebben. Ja, die echt anders dan in 2005. Ja, die oma van Nahel deed vanmiddag een oproep in de Franse media. Ze zei stop het geweld. Heb je de indruk dat zo'n oproep gehoor vindt? Ja, het was wel heel emotioneel. Hè? Ze zegt ook echt niet alle politiemensen zijn schuldig. En die jongeren gebruiken nu mijn kleinzoon als middel. Hè? En ze vernielen zaken die de moeders in de wijk nodig hebben. He, die bussen, daar moeten ze mee naar hun werk gaan. En de scholen, dat is voor hun kinderen. Dus alsjeblieft stop met dit geweld. Maar ik sprak vandaag een paar mensen in Frankrijk die betrokken zijn met... We hebben allerlei jongeren in de banlieue en die zeiden... Nou, ik moet nog zien dat dat echt gaat helpen. Ja. Ik weet niet of het al te laat is, of ze daar nog naar luisteren. Nou ja, ik begreep dat er voor vannacht ook weer 45.000 politiemensen zijn aangekondigd. Ja, en er zijn alweer rellen nu in Lyon op dit moment. Ja. Dan zie je alweer flinke branden bij een voorstad van Lyon. Maar goed, op een gegeven moment zal het toch wel weer luwen. En dan blijft die diepe onvrede natuurlijk toch nog weer bestaan. Want ja, wat moet er gebeuren om dat niet steeds weer opnieuw te laten plaatsvinden? Ja, wat ook opvallend was uit die bijeenkomsten van vanavond... dat Macron ook heeft gezegd van als de periode voorbij is van die rellen... dan wil ik echt een langdurige studie gaan maken van wat is er nou precies gebeurd. Hij wil gaan proberen te begrijpen wat er is gebeurd. Nou, dat is natuurlijk een beetje laat. Ja. Hij is president al jaren van dit land. He, dus dat had hij misschien al wat eerder kunnen doen. Maar goed, dat is wat hij zegt. En ja, verder is het met wie je praat wat je voor oplossingen hoort. Hè? Als je met rechts, ultra-rechts praat, dan zeggen ze keihard aanpakken, meer gevangenissen, hogere gevangenisstraffen. En als je in de banlieue met mensen praat, dan zeggen ze die band tussen jongeren en de staat en tussen jongeren en de politie, die moet je gaan herstellen. Een andere soort politie. Nu hebben ze het. Mannen ook. Ja. Ja, ze hebben nu het gevoel dat die maatschappij heel vijandig is, hè, naar ze toe. En ja, de politie is eigenlijk de gewapende arm van die vijandige wereld. Dus ja, ze zeggen we moeten een ander soort politie hebben, wijkagenten. Er moet een ander soort opleiding komen van agenten. Meer nadruk op het tegengaan van racisme. Maar ja. Dat klinkt allemaal wel heel mooi, maar het is nog niet zover volgens mij. Nee. Dankjewel. Saskia Dekkers, Europa-correspondent voor Nieuwsuur en correspondent geweest in Frankrijk. Ja, we gaan terug naar eigen land, iets totaal anders. Morgen start de rechtszaak tegen een man die ervan wordt verdacht via Marktplaats zelfdodingspoeder te hebben verkocht aan zeker 10 mensen die daarmee een einde aan hun leven maakten. Maud Efting van de Volkskrant volgt die zaak al sinds zijn arrestatie 2 jaar geleden. En Hans Peltenburg gaat morgen bij de rechtbank in Den Bosch demonstreren om de verdachte te steunen. Maud Efting, begin bij jou. Wat wordt hem nu eigenlijk ten laste gelegd door het Openbaar Ministerie? Ja, Alex S. Die wordt verdacht van hulp bij zelfdoding aan 10 mensen. Deze 10 mensen zouden middel X van hem hebben gekocht. Dat is in het normale leven een conserveermiddel. Maar het is ook ontdekt als zelfdodingsmiddel. Als je het inneemt, dan ga je in principe onherroepelijk dood. Er is geen tegengif. En je mag dat middel wel in je bezit hebben, maar als je doorverkoopt aan een ander en je weet dat die persoon zelfmoord wil plegen en die persoon doet dat ook, dan is dat strafbaar. Dan is dat hulp bij zelfdoding. Mm-hmm. En daar staat 3 jaar op, dus dat hangt hem boven het hoofd. Hij is pas 29, hè? Wat is dat voor iemand? Ja, hij is 30 inmiddels. Oké, Alex S. Ja. uit Eindhoven. Ja. Wat is dat voor iemand? Ja, overigens wordt hij ook verdacht van, van overtreding van de geneesmiddelenwet. En van witwassen. Hij zou bijna 90.000 euro hebben verdiend met de middel X. Ja. Alex S. is dus een man van 30 uit Eindhoven. En volgens justitie zou hij op grote schaal in middel X hebben gehandeld. Tijdens eerdere zittingen heeft hij wel verteld dat hij dat uit ideële motieven deed. Hij zei van iedereen mag beslissen wat hij met zijn lichaam doet. Ja. En er is wel wat bijzonders met hem trouwens. Hij lijdt aan autisme. En hij zit ook in een begeleid wonen project. En hij heeft tijdens de eerdere zittingen verteld dat hij aan depressies leed. En ook aan morbide obesitas. En dat hij dat middel ook voor zichzelf wilde hebben voor het geval hij bedlegerig zou worden. Ja, hoe ging hij te werk? Nou, we weten nog lang niet alles. Maar voor zover bekend stuurde hij het middel gewoon op via de post. En gaf hij het aan iedereen die het wilde hebben. Hij stelde eigenlijk weinig vragen, voor zover bekend dan. En hij hield het ook bepaald niet geheim. Hij liet zich eigenlijk gewoon uitbetalen op zijn rekeningen. En hij communiceerde ook gewoon via de mail met mensen hierover. Ja. Meneer Peltenburg, bij mij in de studio, hartelijk welkom. Dank je. U gaat morgen demonstreren om uw steun aan de verdachte te betuigen. Waarom doet u dat? Ja, niet alleen om steun aan hem te betuigen, maar voor ons is het ook een politiek proces. Want wat hij mogelijk probeert te maken is dat mensen hun leven zelf mogen beslissen wanneer ze dat willen eindigen. En daarom heb ik het middel ook bij hem gekocht. En de manier waarop hij dat allemaal gedaan heeft, dat is natuurlijk best discutabel. En daar zeg ik verder ook niks over. Maar hij heeft het echt uit idealisme gedaan. Want zijn opa... U kent hem. Zijn opa was 92 en toen was hij 11. En zijn opa die had een TIA doorgemaakt. Die reed nog paard op zijn 92ste. Maar toen was het voor hem klaar, want hij kon geen paard meer rijden, die opa. En toen heeft die opa euthanasie aangevraagd, niet gekregen. En die heeft zichzelf doodgereden in het kanaal. En dat is voor Alex echt een motivatie geweest om dit te gaan doen. Dertien jaar later. U kent hem persoonlijk? Ja, ik heb een aantal keer met hem koffie gedronken en geluncht. En ik overleg steeds met hem of hij het nog steeds eens is dat wij er zo'n grote publieksactie van maken. Want morgen om 8:00 op station Den Bosch begint onze mars voor de zelfbeschikking, zo hebben we het genoemd. Er komen dan 90 mensen, 60, 70, 80, 90-plussers. En we lopen dan in een grote mars naar de rechtbank toe. A, om hem te steunen, maar B, om ons recht op zelfbeschikking af te dwingen, dat de politiek zich daarvan bewust wordt. Maar goed, u hoorde net van Maud Efting, hij heeft de wet overtreden. Hij mocht als burger dat middel niet verspreiden. Nee. En hielp mensen dus bij zelfdoding. Ja, dat is formeel zo. Hij hielp mensen bij zelfdoding. Hij was niet aanwezig bij de zelfdoding, maar hij verschafte een middel. Maud Efting, je sprak eerder nabestaanden van personen die bij Alex S. dat middel kochten, waarmee ze een eind aan hun leven wilden maken. Of hebben gemaakt. Ze verwijten ze Alex S. iets? Dat loopt ontzettend uiteen. Ik heb voor de Volkskrant met heel veel nabestaanden gesproken. En sommige mensen zijn ongelooflijk boos. En dan eigenlijk met name op coöperatie Laatste Wil. Want zij hebben dat middel gelanceerd in Nederland, hè, middel X. Die zijn gewoon heel boos dat het zo laagdrempelig verkrijgbaar was. En mensen die instabiel zijn, psychische problemen hebben. Ja, als zij dat middel, en misschien nog allerlei mogelijkheden hebben om hun leven te verbeteren, hè, die hebben dat middel ook genomen. Ik heb mensen heel verdrietig gezien omdat hun zoon of dochter dit middel had genomen. Anderen zijn dus bijvoorbeeld weer eigenlijk, die zijn wel voorstander bijvoorbeeld van hulp bij zelfdoding. Hè, dat vinden ze op zich oké. Maar die zijn dan toch ook weer boos op coöperatie Laatste Wil, omdat dat middel volgens hen dan niet zo humaan zou zijn als dat hen werd voorgespiegeld. Hè. Geliefden hadden dan last van krampen, stuiptrekkingen, epileptische aanvallen. En nou ja, zij vonden dat heel heftig. Ja, overigens, die bijwerkingen staan allemaal meneer Peltzburg. In het kennisdocument van de coöperatie Laatste Wil. En dat hebben al die mensen ook van tevoren geweten. Maar wat vindt u daar dan van? Meneer Peltzburg laten reageren. Als u hoort van Maud Efting dat zoveel mensen dus eigenlijk vinden dat hem wel iets te verwijten valt. En dat dat middel niet zo humaan is als hen was voorgespiegeld. Ja, dan hebben ze de bijsluiter niet goed gelezen, denk ik. Want dat stond er echt heel goed in. Wat staat er dan in? Er zijn trouwens ook heel veel nabestaanden die wel blij zijn geweest. Hè. Er zijn casussen bekend bij de coöperatie Laatste Wil. Getuigenissen van mensen die ook zeggen, inderdaad, iemand was aan het pruttelen of eng aan het ademhalen of draaien met zijn ogen. Maar binnen een kwartier tot een half uur is iemand in coma. En dan na 2 uur is iemand ongeveer overleden. Hè. Doodgaan is nooit makkelijk, behalve als de dokter je helpt. Maar ja, dat middel, daar kunnen wij als gewone stervelingen niet aankomen. Ja, mevrouw Efting? Ja, dat klopt ook, hè, want dat wilde ik eigenlijk nog bijzeggen. Oh, we hebben ook nabestaanden gesproken die zeggen dat het overlijden van hun geliefde wel rustig ging. Dus de ervaringen lopen wel echt uiteen. Ja. He, dus niet iedereen zegt het ging vreselijk. Nee, maar het risico dat die drempel voor zelfdoding op deze manier te laag wordt. Hè? Meneer Peltzburg, wat vindt u daarvan, van het argument? Nou, 1800 mensen doden zichzelf per jaar, hè, 5 per dag. En die moeten noodgedwongen kiezen voor de trein, de flat, het pistool of medicijnen sparen. Dat vind ik eigenlijk minder humaan, ook voor degene die jij het aandoet, de machinist die je aanrijdt enzovoorts, dan dit middel. Daarom geloof ik echt in dit middel. Nee, maar dat het iets te makkelijk zou zijn. En dat mensen dat dus ook in een opwelling doen, die er later spijt van krijgen. Maar ook Efting heeft zo iemand ook gesproken, hè? Die heb ik ooit in de Volkskrant gelezen. Een meisje van 28, toch? Ja, die Marjolein. Ja, die Marjolein, ja. Ja, die heeft het. Die is al jarenlang daarmee bezig geweest. Ja. En iedere keer had ze het met vriendinnen erover. Ik ben er klaar mee. Ja, dat is natuurlijk. Maar of dat nou impulsief is, dat vraag ik me af. Want je moet op internet op zoek naar het middel. Je moet het gaan bestellen. Ja. Je moet je voorbereiden. Enzovoort. Dat is natuurlijk de eeuwige discussie, hè, mevrouw Efting? Ja, die twee kanten zitten er gewoon aan. En dat is niet makkelijk op te lossen. Want je hebt aan de ene kant inderdaad die mensen die vinden dat hun leven voltooid is, heel oud zijn, waarvoor misschien wel iets te zeggen valt. En aan de andere kant deze mensen die heel jong zijn. Dus ja, dat is een heel ingewikkelde kwestie. Ja, deze Alex S. wordt morgen vervolgd dus voor hulp bij zelfdoding. Is dat te bewijzen? Dat zal echt wel een van de vragen zijn. Want tijdens de eerdere zitting is gebleken dat bij sommige van de overledenen geen bloed en geen urine is afgenomen. Dan zei ik net al dat Alex Esther niet altijd een geheim van maakte dat hij dit deed. Dus misschien heeft justitie wel andere wegen gevonden om te bewijzen, hè, dat ze aan zijn middel zijn overleden. Maar dat zal echt wel spelen. Dus ja, dat moet de rechtszaak uitmaken. Ja. Ja, inderdaad. Want bij 8 van de zelfdodingen is niets gevonden van het middel in het lichaam van degene die gekozen had. Want na 12 uur kan je dat niet meer terugvinden in het lichaam. Maar inmiddels zijn de forensische opsporingsmethoden, ze zijn ook aan het leren bij het vergiftigingencentrum. Bij 2 zelfdodingen was er nog sprake van extra onderzoek. En dat zullen we morgen wel horen. Of daar het middel wel is aangetroffen in het lichaam van de overledene. Okay. Hartelijk dank, Hans Peltzburg, voor je komst. En Maud Efting van de Volkskrant, die de zaak op de voet volgt. Morgen dus bij de rechtbank in Den Bosch. En ik moet ook nog even hier iets aan toevoegen. Denkt u aan zelfdoding of maakt u zich zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem. U kunt chatten via www.113.nl of gratis bellen met 0800 0113. Shoes. I can feel it, I can feel it. Ja, Jan Allen was dit met Jonah's Whale. De vluchteling, de grenswacht en de rijke Jood. Zo heet het nieuwe non-fictieboek van schrijver Arno Grunberg. Het gaat over migratie. Hij kijkt achter de schermen in Ter Apel, bij de IND, de Vreemdelingenpolitie en het COA. En reisde ervoor ook naar Polen, Oekraïne en Georgië. Hij is bij mij in de studio. Hartelijk welkom, Arno. Fijn dat je kon komen. Ik dacht, het is precies 20 jaar geleden na je roman... De asielzoeker. Ja, dat ik zelf nog helemaal niet zo bedacht, maar klopt. 2003 kwam die roman uit. Ja. En nu een non-fictieboek over migratie. Ja, ik kon van de uitgeverij kiezen. Ze zeiden, je mag fictie of non-fictie schrijven. En wat ik ook in mijn inleiding opmerkte, fictie had ik al gedaan. Ja. En ik vond het voor de hand liggend om non-fictie erover te schrijven. En ook niet vanuit mijn kamer. Dus ik wilde echt naar de plekken toe... Waar de crisis of de problematiek zich afspeelt. Ja. En toen de oorlog in Oekraïne uitbrak... Was het natuurlijk ook evident dat ik daarover zou schrijven... en naar Oekraïne zou gaan. Nou ja, je bent op veel interessante plekken geweest. Je spreekt zowel ambtenaren en ook natuurlijk veel vluchtelingen. Welke ontmoeting is je het meest bijgebleven? Kun je dat zeggen? Vind ik moeilijk ja, te kiezen. Maar ik denk toch de ontmoeting met Spencer... de vluchteling uit Kameroen... die in Polen in een detentiecentrum zat. En die vertelde... hoe zijn vader voor zijn ogen was neergeschoten. En toen ik hem vroeg, God, hoe komt het... denkt u dat u niet bent neergeschoten? Toen begon hij ontzettend te huilen. En in Polen, het was ook heel moeilijk om dat detentiecentrum binnen te komen. Dus er zat een tafel tussen ons en ik wist dat we in de gaten werden gehouden... door de grenswachten. En ik zei ook tegen hem, ik zou u eigenlijk willen omhelzen... maar ik weet niet of dat mag. Ja. En dat vond ik ook, ja. Dat was vergeleken bij... Dat Poolse detentiecentrum is Ter Apel een paradijs, hè? Ja, het is altijd goed om dingen in relatie te zien... en ook naar het verleden te kijken. Dat schrijf ik ook ergens in mijn boek. Vergeleken met Congo, waar ik ooit ook ben geweest... het oosten van Congo, is dat Poolse detentiecentrum... als je de vluchtelingenkampen daar ziet, weer een paradijs. Ja, ja dat klopt. Dat meelopen met ambtenaren, wat voor inzicht leverde je dat op? Oh, heel veel. Het is... op het moment dat je bij gesprekken zit, waar die gehoren, zoals dat heet... mogen geen verhoren zijn, hè, want de vluchteling of de asielzoeker... is officieel geen verdachte, maar gehoren. Ja, dan krijg je toch een heel ander beeld van de dilemma's, zou je kunnen zeggen. Waarvoor die ambtenaar komt te staan. En tegelijkertijd besef je ook dat zo'n vluchteling... misschien volgens de regels die in Nederland zijn opgesteld... geen recht zou hebben op asiel. Maar tegelijkertijd intuïtief hoop je dan toch dat hij niet terug hoeft... Er zit ook een hoop willekeur in, eigenlijk. Onvermijdelijk. Het is een casino. Dat zei ook een advocaat die zich bezighoudt... met het uit de gevangenis krijgen van vreemdelingen. Die zei, het hangt heel erg af van met welke rechten je te maken krijgt. Een rechter met wie ik heb gesproken zei hetzelfde. Die zei van, ik weet dat ik heel anders oordeel... over identieke zaken als enkele van mijn collega's. Dat is natuurlijk in het leven heel vaak zo. Maar op het moment dat het over leven en dood gaat... of toch daarop lijkt, dan wordt die willekeur natuurlijk heel schrijnend. Ja. Maar je schrijft ook over een Albanees gezin... dat eens in de paar jaar hier asiel aankomt vragen... omdat de vertrekpremie lucratief is. Die zien het als een soort vakantie. Dat komt ook voor. Ja, maar ook goed, dat was ook een heel armoedig gezin. Die op een gegeven moment, dat was bij de dienst terugkeer en vertrekken. Ja. Officieel worden er soms mensen... mensen moeten het land verlaten. En daar zijn allerlei middelen voor... omdat het uiterste middel is een gedwongen uitzetting. Daarover is vrijwel iedereen het eens dat dat niet werkt. Maar mensen kunnen ook wat geld mee krijgen, een kleine hoeveelheid. En inderdaad, gezien de verschillen in bruto nationaal product... Maandsalaris krijgen ze dan mee. Anderhalf maandsalaris, dan ook wat kinderen. Ja. Nou, kunnen ze, en ook wat ze ook zeiden, van, ze hebben hier kunnen douchen. Je hebt ook het fenomeen van de zelfmelder. Hè. Die gaat naar Ter Apel omdat hij zegt van ik wil weer terug naar mijn land. Maar die komt dan even omdat hij illegaal is, sans papier, zonder papieren. Ja. Geen mogelijkheid heeft te douchen. Nou, maar ook daar, ik vond wel dat die ambtenaren er heel veel aan terecht. Werden die niet cynisch? Nou, dat vond ik de ambtenaren met wie ik heb gesproken niet. Maar ik heb wel ambtenaren gesproken die eerlijk toegaven dat ze betwijfelde of zo'n gedwongen uitzetting, waar zij officieel moeten meewerken, of dat veel nut heeft. Ja, het gaat erover wie het recht heeft, hè, om hier te mogen zijn. En dat proberen we dan zo eerlijk mogelijk en zonder willekeur te regelen. Maar jij concludeert, daar waar idealen gebureaucratiseerd worden, komen onvermijdelijk interne tegenstellingen boven water. De menselijke maat staat altijd op gespannen voet met de bureaucratie. Ja, ja, omdat je natuurlijk officieel, ja, willen we, dat geldt natuurlijk voor alle bureaucratieën die wij in het leven hebben geroepen, ja, met goede redenen. Wil je niet corrupt zijn, wil je eigenlijk ook niet willekeurig zijn. Maar en moet, dan kom je toch, ja, soms voor een ambtenaar te staan die zegt regels zijn regels. Ja. En dat kan heel onrechtvaardig aanvoelen. Ja, terwijl de asielaanvraag van een dronken Engelse toerist dan wel officieel in behandeling wordt genomen. Maar dat is ook goed, hè? Dat, ik bedoel, ja, dat is natuurlijk een absurditeit. Een, ja, een dronken, maar je kan niet, je weet het nooit. Nee. Je weet het echt nooit. Nee. Dus er staan ook, ik bedoel, het is niet alleen een heel treurig boek, vind ik. Er staan ook hele grappige dingen in. Eigenlijk. Ja, maar dat is het treurige en het grappige gaan heel vaak samen. Ja, zeker, ja. En ik wil dat ook, dat wil ik ook laten zien. Ik heb zelf ook wel eens gelachen. Ook in die gesprekken. Ja. Omdat er zulke rare dingen gebeurden. Ik denk, wat, ja. De Oekraïne, daar ben je ook naartoe gegaan. Dat zorgde voor een enorme stroom. Maar ook rijke Russen die hun heil elders zochten. Jij schrijft, hoe lang je vluchteling blijft is ook een kwestie van geld en connecties. Ofwel klasse. Tuurlijk, dat speelt altijd een rol. Ja. Op het moment dat je connecties hebt ook iets meer. Kijk, vlucht is sowieso duur, hè? Om te vluchten heb je geld nodig. Ja, de armsten die kunnen niet vluchten. De armsten en de mensen die fysiek er niet toe in staat zijn, die blijven daar. En dat schrijf ik ook, die creperen, ja, ter plekke. Dus een vlucht, als je kijkt naar het is moeilijk het gemiddelde te zeggen, maar het begint bij 1000 euro, denk ik. En het kan oplopen tot 15.000, 18.000 euro. Dat wordt betaald aan mensensmokkelaars die door de IND met een mooi eufemisme reisbegeleiders worden genoemd. Nee, goed, maar je had het net over een anderhalve maand salaris waarvoor die Albanese heen en weer, ja, rijden. Maar ik bedoel, als je 18.000 euro, denk ik, dat is gewoon heel veel geld. Dat is ontzettend veel geld. En dat zegt ook iets over de wanhoop toch van die mensen. En het feit dat je voor dat geld het risico neemt toch vaak in een boot te gaan zitten die eventueel kan zinken. Ja. En dat je betaald hebt voor je eigen dood. Ja. Je boek beschrijft ook vluchten, nou ja, ik zeg het al, in alle soorten en maten. Er staat heel veel in. Wat mij trof was een bizarre vliegtuigkaping in 1983 door elite kinderen uit Georgië. Ja, toen nog Sovjet-Unie, ja, die het land wilde verlaten. En daarmee begint mijn boek ook, omdat ik vind toch dat we een gebrekkig geheugen, ja, hebben. Ooit was het toch, keken wij naar dat ijzeren gordijn, naar die muur, waar dan de Berlijnse muur het symbool van was, als een teken van hoe barbaars dat communisme kon zijn en hoe wreed de Sovjet-Unie en die satellietstaten waren. Ja. En nu zijn wij bezig. Polen is daarmee bezig, heeft een muur gebouwd tussen Wit-Rusland, tussen Belarus en Polen. Er zijn ook andere soorten muren. De Middellandse Zee is ook een muur geworden. En wij vinden, wij hebben totaal niet meer eigenlijk de gedachte aan dat ijzeren gordijn en die inhumaniteit. En we vinden dat nu redelijk normaal. Het liep slecht met ze af. Zij werden geëxecuteerd, behalve de vrouwelijke kaper. Ja. En zij had een gedwongen abortus ondergaan en is uiteindelijk bevrijd en kreeg gevangenisstraf. Nee, het was absoluut. Het was een showproces waar een Sewart Natse, die later minister van Buitenlandse Zaken werd, ja, in die tijd van Gorbachev, enorm heeft bijgedragen. Ja. Nou ja, het is natuurlijk voor mensen die willen migreren, is het de enige manier om hier naartoe te gaan en een verblijfstatus aan te vragen, toch? Die hele, ja, kijk, asielprocedure. Het probleem is dat zijn, kijk, als je met een Nederlands paspoort kun je, geloof ik, naar een kleine 200 staten visa-vrij reizen. Met een Pakistaans paspoort of een Afghaans paspoort zijn dat uit mijn hoofd 7 à 9 staten. Ja, daar schrijf je ook over. Het privilege van de nationaliteit. Dat is het wezenlijkste privilege waar we het eigenlijk over zouden moeten hebben. Alle andere privileges vallen daarbij in het niet. Tenzij je denkt van, we hoeven alleen maar naar ons eigen land te kijken of naar Europa. En wat in Afrika en Azië gebeurt, kan ons niet schelen. En je vindt dat daar eens een debat over zou moeten komen, over dat privilege? Eigenlijk wel. En nou, wat, eigenlijk wel zeer zeker. En wat zou er dan moeten veranderen aan dat privilege? Nou, we zouden kunnen denken, als we het over gelijkwaardigheid hebben, vinden we het echt gelijkwaardig dat het toeval, want daar hebben we het uiteindelijk over, tenzij je in God gelooft, dat het toeval uitmaakt of jij een Nederlands paspoort krijgt of een Cameroens paspoort of een Irakees paspoort. En als dat niet zo is, dan zou je kunnen zeggen dat geld wat nu besteed wordt aan mensensmokkelaars, bedragen die op kunnen lopen tot 20.000 euro, we zouden ook kunnen zeggen, we gaan visa's verkopen. En in principe gebeurt dat op, voor de allerrijkste gebeurt het al. Nou, je hebt toch een rijke Russen die in Malta een paspoort kunnen kopen, een EU-paspoort. Daar is de EU nu tegen, maar Nederland heeft dezelfde regeling. Als je 500.000 in Nederland investeert, kun je een paspoort krijgen. Daar willen ze nu vanaf, omdat de EU er vanaf wil. Ja. Maar in principe bestaat die regeling nog steeds. Maar jij vindt dat dat misschien wel een goed idee zou zijn. Maar dan zouden als dat zo zou zijn, dat je een paspoort kan kopen, dan zijn het natuurlijk weer alleen de hele rijke mensen die hier. Nou, ik zeg, kijk je niet voor 500.000, maar het is nu ook al een markt, hè? Dat moet je, we kunnen daar onze ogen voor sluiten, maar mensen betalen nu ook al om te vluchten. Dat betekent dat mensen die het niet kunnen betalen, daar blijven. Dus je kunt dat beter op een andere manier gaan inrichten dan nu dat maar zo laten bestaan. En ook zeggen, we moeten daar ter plekke hulp gaan bieden. En die landen, dat is op lange termijn, zal dat allicht helpen. Maar op korte termijn krijg je dat toch niet voor elkaar. We kunnen de oorlog in Syrië niet van de ene dag op de andere doen stoppen. Ja, hoop je met dit boek politici nog te inspireren? Nou, ik heb een heel aangenaam gesprek gehad met de staatssecretaris. Ja. Die stond beslist wel open voor bepaalde dingen die ik zei. Maar hij zei ook heel vaak van, dat is een goed idee. Maar Nederland gaat pas meedoen als de rest van Europa meegaat. Ja. Dus de democratie werkt gewoon heel stroperig en stroef. Inspireren, ja. Maar ja. Of dat werkelijk tot beleidsverandering zal leiden, blijft de vraag. Maar uiteindelijk komt die beleidsverandering ook niet door politici, maar door kiezers. Ja. Dus we kunnen niet alleen maar zeggen, het ligt aan de politici. Nee, wij kiezen. En het ligt dus ook aan ons. Goed. En als ze zich beter willen informeren, dan kunnen ze jouw boek ter hand nemen en lezen natuurlijk. De Vluchteling, de Grenswacht en de Rijke Jood. Arno Grunberg, dank je wel. Graag gedaan. Ezra was dit met Barcelona. In 1773 komt er een nieuwe psalmberijming uit. En dat was destijds een groots gebeuren in de Nederlandse samenleving. Vandaag is het precies 250 jaar geleden dat die werd gepresenteerd. En dat dat niet zonder slag of stoot ging, is onder andere te lezen in het boek. Maarten 't Hart schreef het in 2006, Het Psalmenoproer. Goedenavond, Maarten. Ah, goedenavond, Mieke. Ja, de psalmberijming voor luisteraars die niet in de kerkbanken zijn opgegroeid. Wat houdt dat eigenlijk in? Ja, er staan in het Oude Testament 150 psalmen. En die staan niet in een of andere vorm met rijm daarin of zo. Die zijn ook niet te zingen, zeg maar. Maar die zijn berijmd geworden, eerst door Petrus d'Athene. En later dus in 1773 door weer een nieuwe commissie voor mensen. En dan kun je ze wel zingen, omdat ze rijmend zijn en omdat die regels allemaal ongeveer even lang zijn en omdat er een wijs bij is aangebracht. Ja, want voor die tijd was er dus ook al een berijming. Waarom vonden ze zeker in 1773 dat er een nieuwe berijming moest komen? Nou, als je die berijming wel meneer Dateen ziet en leest, dan begrijp je wel dat ze na een paar honderd jaar toch dachten, dit is wel erg ouderwetse taal. Daar is helemaal niks mee te beginnen. Bovendien is die berijming van Dateen ook niet erg mooi, hoor. Die is vrij zwak. Ja. Dus en ja, die wilden ze vervangen. Toen is er een enorme commissie opgetuigd om een nieuwe psalmberijming te maken, hè? Ja, zeker. Dus, enorm veel mensen zijn daarbij betrokken geraakt, ja. Die zelfs in het Mauritshuis vergaderde, las ik. Ja, zeker. Maar goed, die vernieuwing was niet voor iedereen aangenaam in 1773. Voor sommigen was het een brug te ver. Ja, er was overal verzet door heel Nederland heen. Maar het betrof niet alleen de berijming, hè. Het betrof ook de zang, de manier van zingen. Want tegelijkertijd, en dat was ook niet zo verstandig volgens mij, met het veranderen van die berijming hebben ze ook ingevoerd dat die psalmen een beetje sneller gezongen moesten worden. En daar is eigenlijk het grootste verzet tegen geweest. Tegen de zangwijs, tegen de snelheid waarmee gezongen werd, het tempo. Ja, want ik heb zelf nog wel in de gereformeerde Bondeskerk bij ons in het dorp ook op die hele noten gezongen. Hè? Dat ging dan echt zo van... Ja, enzovoort. Zo ging dat. En ja, maar nog veel langzamer. Nog langzamer. Ja, veel langzamer, want wat jij gezongen hebt, dat is toch de zangwijs die in 1773 werd ingevoerd, waar zoveel verzet tegen was. Maar ik dacht dat er juist op een gegeven moment dat ze gezegd hadden, we moeten ook halve noten hebben, zodat er wat meer melodie in komt. Ja, maar dat is pas veel later gekomen. Dat is pas veel later gekomen. Nou ja, ritmisch zingen. Ja? Ritmisch zingen heette dat. En dat is in mijn jeugd ingevoerd. Nou, dat gaf ook ongelooflijk veel commotie. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dus dit ging alleen maar over de snelheid? Toch? Dit ging vooral over de snelheid. Toch lees ik in jouw boek dat er op een gegeven moment een schotschrift onder een deur doorgeschoven wordt, waarin zij als uitvinders van dien dans- en comediezang, zoals daar in de nieuwe zangwijs wordt aangeduid, bedreigd werden met molest. Dus zelfs dit was voor sommigen al dans- en comediezang. Ja, die vonden dat veel te snel gaan. Maar dat is ook wel begrijpelijk. Want in die Breimveld Athene en hoe ze toen zongen, dan duurde een psalm gewoon een heel kwartier. Nou, dan moet je eens even zien hoe je dan moet zingen. Dan werden dus die woorden werden eindeloos lang uitgerekt. En iedereen kon het ook een beetje op zijn eigen manier doen. Je hoefde niet per se met iemand mee te zingen. Het kon allemaal door elkaar. Het moet echt vreselijk zijn. Maar er was toch een orgel dat de boel begeleidde? Ja, dat is dat orgel dat begeleidde dat wel. Maar daar hielden de mensen zich ook helemaal niet aan. Ja. Nou, onder andere in jouw geboorteplaats Maassluis ontstond er een waar oproer. Hè? Daar gaat jouw roman over. Zeker. Waarom was er juist daar zoveel weerstand? Ja, er was in Zeeland veel weerstand en er was in Maassluis en ook in Vlaardingen. In Vlaardingen was het ook vrij heftig. Dat had ook te maken met al die vissers die daar woonden. Vooral de vissers waren erg tegen. En dat hele oproer, dat had natuurlijk ook een aspect van arme mensen tegen rijke mensen. En in Maassluis waren dat de arme vissers die in opstand kwamen tegen de regenten. In Zeeland was dat ook zo. Dus het stond voor veel meer in de samenleving, voor veel meer onvrede. Ja, het was net als in wat je nu in Parijs ziet. Hè? De vernederde en gekrenkte en de vertrapte, die komen in opstand tegen de rijke mensen. Ja, want ik heb hier jouw boek voor mijn neus en dat citeer even. Ja, want die nieuwe rijmpsalmen, die korte zingtrant, het zal de brandstof zijn waaraan zich het vuur hecht. Het vuur dat reeds jaren smeult. De dikke donder in Den Haag, die achter de schermen alles bedisselt. De schrikbarende declinatie der haringvisserij. De overstromingen, telkens maar weer. De hoge heren, nou ja, goed, enzovoort, enzovoort. Allemaal sociale onvrede. En daar allemaal hechten sociale het zich aan. Onvrede. Ja. En dat vond een uitweg via dat verzet tegen die nieuwe zingtrant. Ja, zeker. Hoe uiten mensen dat in de kerk, die weerzin tegen die nieuwe psalmenrijming? Nou, ze begonnen gewoon keihard met z'n allen die oude zangtrend te zingen. In de oude berijming natuurlijk. Maar het werd ook geschreeuwd en geroepen. En ze gingen ook de straat op. Ze hebben je had daar toen nog voorzangers van die mensen die moesten aangeven hoe er gezongen moest worden. Met zo'n hele harde stem. En een van die voorzangers, meneer Bartholomeus Oudboter, die is thuis bedreigd. Dat was een glazenmaker. Hebben ze al zijn glazen ingeslagen, arme man. Dus dat gebeurde toen ook al? En de organist werd thuis ook opgezocht, notabene een blinde man. En die werd gemolesteerd. Ja. Hoe doofde dat oproer uiteindelijk weer uit? Nou, dat ging heel langzaam. En uiteindelijk is daar de Balhu van Delft bijgehaald. En zelfs de prins van Oranje heeft er zich nog mee bemoeid. En het was pas in 1776 een beetje uitgedoofd, eind 76. Ja. En er werden dus een aantal mensen werden uit Maassluis verbannen. 6 mensen werden verbannen, maar 1 was gevlucht, dus die hebben ze niet kunnen verbannen. Ja. Nou ja, er is vandaag nog steeds aandacht voor deze berijming. Gisteren stond een groot stuk in Trouw. Dat komt ook omdat die toch nog wel steeds gebruikt wordt. Heel later is die weliswaar weer ingewisseld voor nog weer een nieuwere berijming. Maar voor veel mensen is het toch een standaardwerk of een soort houvast uit hun jeugd. Heb jij dat ook? Ja, dat heb ik heel sterk. Ja, ik vind die nieuwe berijmingen die daarna gekomen zijn, die verfoei ik allemaal. Ja. Ik kan die psalmen alleen maar zingen in die oude berijming. Zing je ze nog wel eens? Ja, of in je hoofd? In mijn hoofd. Ze spoken voortdurend door mijn hoofd rond. Ja, wat spookt er nu door je hoofd? Welke psalm? Psalm 2, Vertel eens. Ik lag en sliep gerust, van 's heren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij, hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Dat is ook, vind ik ook hele mooie regels. Daar is niks mis mee. Nee, het zijn ook gewoon hele mooie woorden. Ik heb zelf natuurlijk ook gezongen woorden. Nog. Ja. Noem je er nog eens een die je mooi vindt? Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Ja. Ja, vond ik ook prachtig. En dat heb zong je ook ik altijd als ik een repetitie moest maken. Ja. En daar heb je ook iets aan, hè, je leven? Nou ja, zelfs het gekke is, je bent helemaal ongelovig geworden, maar het geeft toch steun. En ik weet niet wat het precies is, maar je hebt er toch plezier van als je die psalmen weer door je hoofd voelt gaan. Als je ze weer zachtjes zit te neurien. Ja. Nou goed, fijn dat ik daar met jou even aandacht aan heb kunnen besteden aan dit prachtige jubileum van 250 jaar. Ja. Nog heel even tot slot, Maarten. Hoe is het met de schrijverij? Komt er nog wat aan? Dat voorlopig niet. Nee? Maar nee. Er zit niet veel schot in, moet ik eerlijk zeggen. Waar ben je mee bezig? Ja, met korte verhalen. Maar? Dat lukt allemaal niet zo makkelijk. Nee. Ja. Nou oké, daar hebben we het dan nu niet meer over. Nee, daar gaan we niet daar over. Nee, oké. Nou, dankjewel dan dat je... Ja, bedankt. Ja. Hoi, dag. Dag. Ja, en hiermee zijn we aan het eind gekomen van Het Oog. Morgen is weer een, dan is het Chris Keijne hier weer. En zometeen, wat blijft met Lara Billy Rensen? Staat in het teken van Kitty Kotti. Onder andere Roline Redmond is de gast. En ook, het gaat ook over een van de organisatoren van het eerste Kwaku-festival, Peres Jong Loy. Dag. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Stel, je moet je land uit. Je komt hier en kent niemand. Hoe vind je dan je weg? Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Deel je talent met een vluchteling in je buurt. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Kijk op vluchtelingenwerk.nl. Is dat die aan? Oké. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven... Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland kan weer. Als u met de meest comfortabel en efficiënt vliegtuig wil vliegen, dan raden wij Cathay Pacific aan. En zeker Premium Economy Class. Begin uw vakantie meteen door comfortabel te vliegen en CO2 gecompenseerd. Kijk op travelessence.nl. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel, onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat dreef beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. NPO Radio 1. Het is middernacht.